Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Begrunde noget 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Hvorfor spiser du ikke kagen? يجب أن أنقص وزني. Jeg skal tabe mig. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Jeg spiser den ikke, fordi jeg skal tabe mig. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Hvorfor drikker du ikke øllen? ما زال علي أن أسافر. Jeg skal køre. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Jeg drikker den ikke, fordi jeg skal køre. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Hvorfor drikker du ikke kaffen? هي باردة. Den er kold. لا أشربها لأنها باردة. Jeg drikker den ikke, fordi den er kold. لماذا لا تشرب الشاي؟ Hvorfor drikker du ikke teen? ما عندي سكر. Jeg har ikke noget sukker. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Jeg drikker ikke teen, fordi jeg ikke har noget sukker. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Hvorfor spiser du ikke suppen? لم أطلبها. Jeg har ikke bestilt den. لا أشربها لأني لم أطلبها. Jeg spiser den ikke, fordi jeg ikke har bestilt den. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Hvorfor spiser du ikke kødet? أنا نباتي. Jeg er vegetar. لا أكله لأني نباتي. Jeg spiser det ikke, fordi jeg er vegetar.